من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ولله يسجد اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سجدہ ریز ہوتا ہے وہ جو آسمانوں میں اس کو پورا کرنا ضروری ہے اوفو بالعقود سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو بنی اسرائیل کے اندر ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لکان مسئولہ عہد و پیمان کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا اس کو پورا کیا یا نہیں کیا اور بد عہد آدمی بہت ہی برا ہوتا ہے بہت ہی برائی والا ہوتا ہے سو فرمایا کہ عقل مند وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پختہ میثاق کو توڑتے نہیں چاہے وہ عہد الفت کا عہد ہو یا کوئی اور ہو عہد کیا ہوا انسانوں کے ساتھ یا کسی فرد کے ساتھ دنیا میں اس کو توڑتے نہیں تمام قسم کے عہود اس کے اندر آ گئے یہ عقل مندوں کی نشانی ہے عقل مند وہ ہیں جو عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور توڑتے نہیں اور دوسری ان کی علامت اور دوسری صفت ان کی یہ ہے والذین یصلون اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے اس کے ملانے کا حکم دیا ہے اللہ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا اس کو ملاتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایمان کے ساتھ نیکی کو ملاؤ جب ایمان ہے تو ساتھ اس نیکی کو جوڑو نیکی کرو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان کے ساتھ نیکی جڑی ہوئی ہے ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان نیکی کی باتیں کرے سو وہ نیکی کو ایمان کے ساتھ جوڑتے رہتے ہیں یہ ہے اس کے علاوہ جو صلہ رحمی ہے اور قرابت ہے وہ بھی اس کے اندر آتی ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرو قطع رحمی بہت بری بات ہے بدترین قسم کی بد اخلاقی ہے سو یہ صلہ رحمی کرنی اور اس طرح بھی اس کو تعبیر کر سکتے ہیں کہ اللہ کے اگر حقوق ہیں تو ان کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ہیں تو اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی وہ ملاتے ہیں کیونکہ صالح انسان اور نیک انسان وہی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے تو یہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو ملاتے ہیں ایمان کے ساتھ نیکی کو ملاتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں قرابت داروں کا اور جن جن کا حق ہے اللہ نے جن کا حق رکھا چھوٹے کا بھی حق ہے بڑے کا بھی استاد کا بھی حق ہے افسر کا بھی حق ہے ماتحت کا بھی حق ہے ایک مزدور کا بھی حق ہے اور ایک جفا کش کا بھی حق ہے ایک سپاہی کا بھی حق ہے ایک امام کا بھی حق ہے ایک مقتدی کا بھی حق ہے تمام حقوق ہیں وہ حقوق کو ملاتے ہیں اس کے خلاف نہیں کرتے یہ تمام باتیں اس کے اندر آتی ہیں یصلون کہ وہ جوڑتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے اس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے صلہ رحمی ہو یا یہ ساری باتیں ہوں اخوت اسلامیہ خدا نے حکم دیا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں اخوت اور بھائی چارے سے قائم رہیں انما المؤمنون اخوة جماعتیں بھی افراد بھی ممالک بھی مختلف زبانوں والے بھی انما المؤمنون اخوة کوئی بھی دنیا کا کوئی زبان بولنے والا ہو وہ ہمارا بھائی ہے جو ایمان کے رشتے میں ہم پروئے ہوئے ہیں. کلمہ جامعہ ہمارا ایمان ہے. سو یہ حق ہے ہمارے اوپر. پھر یہ ہے پڑوسی کا بھی حق ہے. ان للجار علی الجار حق. قرآن میں اس کی پوری تشریح موجود ہے. حتیٰ کہ سفر میں ایک آدمی مل کر ایک سیٹ پر بیٹھ کر جاتے ان کا بھی حق ہو جاتا ہے. ایک کا دوسرے پر حق ہو جاتا ہے. اجنبی ہے لیکن ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے حق ہو گیا اس کا. اس کی رعایت رکھنی ضروری ہے. یہ جتنی بھی ملاپ والی باتیں اللہ نے فرمائی ہیں یہ اور عہد و پیمان کو پورا کرنا یہ آج نہیں ہے. سلطنتیں بےمانی کرتی ہیں. انگریز نے کہا تھا کہ عہد و پیمان تو وقت گزارنے کے لیے ہوتا ہے. جنگ عظیم میں جب ان سے کہا گیا کہ جو ترکوں کے ساتھ عہد کیا اس کو پورا کرو, انہوں نے کہا لائٹ جائز جو وزیر جنگ تھا اس نے کہا کہ عہد و پیمان تو وقت گزارنے کے لیے کیے جاتے ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا ہی کیا جاتا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں روس ہو یا امریکہ یا برطانیہ جرمنی, تمام کافر جو عہد کرتے ہیں بالکل اس کے خلاف چلتے رہتے ہیں. کوئی نہ کوئی بہانہ کوئی نہ کوئی ہیلا بنا کر وہ اس کے خلاف چلتے ہیں. کوئی بھی عہد و پیمان پر قائم نہیں. صرف مسلمان جب زندہ رہے اور وہ عروج پر تھے اور اپنے اصلی بات پر تھے انہوں نے عہد کو قائم رکھا. دنیا کی کسی قوم نے, یہودیوں نے کبھی عہد کو قائم نہیں رکھا نہ نصارہ نے قائم رکھا. سب بے ایمانی دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. عہد و پیمان کو قائم رکھنا یہ سچے مسلمانوں کا کام ہے اور یہ عقل مندوں کا کام ہے. اور عقل بھی عشاء ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل معاد ہوتی ہے اور عقل معاش ہوتی ہے. یہ عقل معاد کا کام ہے, وہ عقل کے جو آخرت کو سمجھنے والی ہے. معاش کی عقل تو یہ ہے دنیا میں. آج کل بڑے بڑے بیرسٹر, بڑے بڑے دانا, بڑے بڑے پی ایچ ڈی, بڑے بڑے ایجوکیٹر, تعلیم یافتہ لوگ ہیں لیکن بے ایمان ہیں. عقل معاد نہیں رکھتے, صرف عقل معاش رکھتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون. دنیا کی ظاہری چیز کو جانتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں بالکل وہ بے خبر ہیں. اس کو کچھ نہیں جانتے, ان کو علم نہیں ہے. وہ عقل معاد نہیں رکھتے, صرف دنیاوی عقل اور عقل معاش ہی رکھتے ہیں. یہ دو صفات ہو گئی. تیسری یخشون ربہم, عقل مند وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. خشیت جن کے اندر ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں خشیت وہ چیز ہوتی ہے جو علم کے ساتھ ہوتی ہے. انسان جانتا ہے اور پھر وہ ڈرتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری سورت کے اندر علم والوں کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ من عبادہ العلماء یخش اللہ من عبادہ العلماء, اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے ہیں اور اس کے بندوں میں سے علم والے لوگ. یہ خشیت کے ساتھ علم بھی ہوتا ہے, وہ ڈر جس کے ساتھ علم بھی ہو. یہ تیسری صفت ان کی. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور وہ ڈرتے ہیں خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے. ہمیشہ وہ ڈرتے رہتے ہیں اور اندیشہ رہتا ہے انہیں کہ کہیں ہمارا حساب خراب نہ ہو جائے, قیامت کو ماخوذ نہ ہو جائے, برا حساب نہ ہو جائے, اس کا ڈر لگا رہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو لوگ ان اوصاف کے حامل ہوں گے وہ صحیح راستے پر چلنے والے ہوں گے. یہ چار صفتیں ہو گئی. اور ارشاد ہوتا ہے والذین صبروا, اور وہ لوگ عقل مند تو حقیقت میں وہ لوگ ہیں صبروا جنہوں نے صبر کیا ہے ابتغاء وجہ ربہم, اپنے رب کی خوشنودی اور رضا کو تلاش کرنے کے لیے. مصائب اور شدائد جھیلے ہیں دنیا کی مکروہات اور دنیا کی ناگوار باتوں پر انہوں نے صبر کیا ہے. صبر اطاعت پر بھی ہوتا ہے, معصیت سے بچنے پر بھی ہوتا ہے, اور مصیبت اور تکلیف کو برداشت کرنے پر بھی ہوتا ہے. ان سب پر صبر ہوتا ہے. اور ملت ابراہیمیہ کے اہم ترین اصولوں میں ایک اصول صبر ہے. قرآن میں اس کی بہت تفصیل بیان ہوئی ہے. بڑے بڑے اہم اصول اللہ کی توحید، نماز اور اللہ کا ذکر، یہ ذکر بڑا اصول ہے، اور صبر، اللہ کے شاعر کی تعظیم، یہ بڑے بڑے اصول ہیں ملت ابراہیمیہ کی. تو صبر ان اہم ترین اصولوں میں ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اجر صبر کرنے والوں کو بے حساب ثواب اور اجر ملے گا. یہ آج کل کے دنوں میں روزہ رکھنا یہ بڑے صبر کی بات ہے. اس شدید گرمی میں، بے پناہ گرمی پڑ رہی ہے، یہ صبر کا ہی کام ہے. جو صبر کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو بے صبرہ ہو جائے گا وہ فیل ہو جائے گا. صبر بہت بڑی حقیقت ہے. انسان وضو بغیر صبر کے نہیں کر سکتا، نماز بغیر صبر کے نہیں کر سکتا، روزہ بغیر صبر کے نہیں کر سکتا، حج عمرہ جہاد بغیر صبر کے نہیں کر سکتا. یہ صبر ہر جگہ پر آتا ہے. صبر کا معنی برداشت کرنا، اور اگر صدمہ آ جائے اس کو برداشت کرتا ہے، اور اپنے نفس کو برائی سے روکتا ہے، برائی کی طرف میلانے روک لیا، یہ صبر ہے، اور اطاعت پر آمادہ کرتا ہے. حدیث میں یہی الفاظ آئے، یہ صبر کا مادہ ہی ہے. ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان وضو کرتا ہے. کبھی پانی گرم ہے بہت تکلیف دہ ہے، کبھی بہت سرد ہے، اس کو برداشت کر کے طہارت کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے. تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، اور یہ صبر محض اس لیے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. سب سے بڑا مقصد جو انسان کا ہے یا ایک مومن کا ہے وہ اللہ کی خوشنودی. ہمارے تمام جو کام ہیں نیکی کے، اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی. تمام عبادات اور تمام نیکیاں اس مقصد کے لیے ہوں کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے. اور دوسری جگہ موجود ہے، پچھلی سورت میں گزر چکا ہے، ورضوان من اللہ اکبر. اگر تھوڑی سی بھی اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، وہ ہر چیز سے بڑی ہوگی. جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے وہ بہت بڑی بات ہے، اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے. خدا راضی ہو جائے. ہمارے بزرگوں میں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں، لیکن میری دعا بڑی مختصر ہوتی ہے. اللہ من یسلک رضا کا والجنہ واعوذ من سخطک والنار، جاری جملے ہیں سارے. اے اللہ انی اسلک رضا کا، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں اور جنت مانگتا ہوں، تیرے غضب اور تیرے دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں، بس مجھے یہی دو چیزیں چاہیے. کتنے مختصر الفاظ. جس کو خدا کی رضا حاصل ہو گئی اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا. جو خدا کے عتاب اور غضب سے بچ گیا وہ تمام برائیوں سے بچ گیا. تو فرمایا وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اور پانچویں چھٹی بات، اقام الصلاۃ، نماز قائم رکھی. یہ نماز کا قائم رکھنا تو بڑی بات ہے، بڑی حقیقت ہے کہ اس میں ایک مسلمان کا تعلق باللہ قائم ہوتا ہے اور تازہ ہوتا ہے، وفاداری کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے پانچ وقت کا. اور یہ اہم ترین عبادات ہیں اور نشانیاں ہیں، شاعر ہیں ایک مومن کو پہچاننے کے لیے. وہ یہ مومن ہے، یہ مومنوں کی جماعت کا، مومنوں کی پارٹی کا آدمی ہے جو نماز پڑھتا ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو روزی دی ہے. اپنی ذات سے کوئی بھی نہیں لایا، چاہے وہ جہالت اور نادانی سے یہ سمجھے کہ جی میری یہ عقل کی کمائی ہے، اور میری محنت کی کمائی ہے، اور میری ٹیکنالوجی کی مہارت کی کمائی ہے، اور میرے چالاکی کی کمائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب ہیلے بہانے ہیں، حقیقت میں تو خدا تعالی کی طرف سے ہے، خدا کے حکم سے اور اس کے امر سے. اے تصرف حاصل ہو گیا ہم کو، اس نے قبضہ دلا دیا ہم کو، ہماری کیا ہے، کچھ بھی نہیں. جو چیز ہے خدا کی دی ہوئی ہے، اپنی نہیں ہے، ذات سے نہیں لایا کوئی شخص بھی دنیا میں. تو جو ہماری دی ہوئی چیز ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں نیکی کی باتوں میں، جہاں اس کا حکم ہے وہاں خرچ کرتے ہیں. زکات نکالنی ہے، صدقۃ الفطر نکالنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، خواہش و طالب کا حق ادا کرنا ہے، غریب غربا کا حق ادا کرنا ہے، یتیم بیوہ کا حق ادا کرنا ہے، جماعت کا حق ادا کرنا ہے، عبادت خانوں کا حق ادا کرنا ہے، مدارس اور معابد کی خدمت کرنی ہے، یتامہ اور مساکین کی خدمت کرنی ہے، ان مدوں میں خرچ کرنا ہے. یہ خدا کا دیا ہوا مال اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، نیکی کی باتوں میں خرچ کرتے ہیں، اس کے بجائے شیطانی راستوں پر خرچ نہیں کرتے. کھیل ہے، تماشا ہے، ناچ گانا ہے، بدکاری ہے، شراب نوشی ہے، جوا بازی ہے، اور طرح طرح کے رسومات ہیں، باطل ہیں. کوئی بدعت کی بات ہے، کوئی شرک کی بات ہے، وہاں پر خرچ ہو رہے ہیں، رقمیں خرچ ہو رہی ہیں بڑی شرک کی باتوں پر، بدعت کی باتوں پر اور رسومات پر، اور دکھاوے کے لیے، اسراف کے لیے، فضول خرچی کے لیے، چودھرات کے اظہار کے لیے. یہ سب ناجائز، وہاں نہیں، جائز باتوں میں جہاں خدا کا منشا ہے، خدا کی رضا ہے اور اس کا حکم ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ان مواقع میں خرچ کرو. قرابت داروں کا حق ہے، برادری کے مسکینوں کا حق ہے، وہاں خرچ کرنا ہے، بیماروں کا حق ہے. یہ تمام حقوق ہیں، اور اجتماعی بھی ہیں، انفرادی بھی ہیں. تو فرمایا اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو روزی دی، سرم و علانیہ، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی، یہ دونوں کا موقع اور محل ہوتا ہے. اللہ کا فرمان ہے اگر پوشیدہ طور پر خرچ کر دو اور مستحقوں تک پہنچا دو تو بہت اچھی بات ہے، اور کھلے طور پر بھی خرچ کرنے کا حکم ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، دوسروں کے سامنے ادا کرو تاکہ دوسرے آدمی کو بھی فکر ہو کہ بھائی مجھے بھی اسی طرح خرچ کرنا چاہیے جس طرح میرے اس بھائی نے خرچ کیا. بعض اوقات کھلے طور پر دینے میں مصلحت ہوتی، اور انسان کئی برائیوں سے بچ جاتا ہے. البتہ زیادہ اجر اور ثواب وہی ہوگا کہ جو پوشیدہ طور پر مستحقوں تک پہنچائے گا. اور اس کے علاوہ عقل مندوں کی نشانی یہ ہے، یذرعون بالحسنۃ السیئۃ، ہٹاتے ہیں وہ نیکی کے ساتھ برائی کو. اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے یا کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو اس کے جواب میں وہ نیکی کرتے ہیں، جیسا کہ حضور کا ارشاد مبارک ہے، دونوں باتیں آپ نے بتلائی ہیں. حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ ابو ذر اگر غلطی سرزد ہو جائے تو اس کو مٹاؤ نیکی کے ساتھ، برائی ہوگی یا غلطی ہوگی اس کے بعد نیکی کرو، وہ برائی مٹ جائے. اور یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی برائی سے پیش آتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، گالی دیتا ہے یا ناجائز کاروائی کرتا ہے، تم اس کے جواب میں غلط کاروائی نہ کرو، تم ٹھیک کاروائی کرو تو برائی مٹے گی. اگر یہ کہو گے کہ اس نے ایک گالی دی ہم دو گالی دیتے، اس نے ایک مکہ مارا ہم دو ماریں گے، اس نے ایک گولی چلائی ہم دو گولیاں چلائیں گے، اس سے برائی پھیلے گی، مٹے گی نہیں، مٹے گی نیکی کے ساتھ. یہ حضور کا فرمان ہے، جو برائی سے پیش آتا ہے اس کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ تو برائی مٹ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی برائی آہستہ آہستہ. تو فرمایا اور ہٹاتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی. اور بعض مواقع ایسے بھی ہیں کہ برائی کا اور ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت بھی دی ہے، اس کے موقع محل بھی ہیں، قرآن نے ان کو بھی بیان کیا. بعض اوقات معاف کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا کہ اس معاف کرنے سے برائی اور پھیلتی ہے، وہاں حکم دیا ہے کہ بدلہ لے لو، جتنا اس نے نقصان پہنچایا اتنا بدلہ لے، البتہ زیادتی نہیں کرنی، تجاوز نہیں کرنی. فرمایا یہ جو اوصاف جن کے اندر پائے جاتے ہیں یہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، عقبت دار، عاقبت کا گھر. وہ عاقبت کا گھر کیا ہے؟ جنات و عدن وہ باغات ہیں رہائش کے قابل، رہنے کے لیے. جنت کے طبقوں میں ایک عدن بھی ہے، جیسا فردوس ہے سب سے اعلیٰ، جا جنت نعیم ہے، اور اسی طریقے سے جنت عدن بھی ہے، اور رہائش کے باغات ہیں. باغات بعض ایسے ہوتے ہیں کہ صرف درخت ہی ہوتے ہیں، پھل ہی ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن میں کوٹھیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، بنگلے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے ہی مراد رہائش کے، جس میں نہریں چل رہی ہیں، بنگلے بنے ہوئے ہیں، رہائش گاہیں، آرام گاہیں. اور داخل ہوں گے ان جنتوں میں یہ لوگ، یہ بھی داخل ہوں گے، اور جو نیک ہوں گے ان کے آبا و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے. ایک مومن کا اعزاز اور اکرام یہ ہوگا کہ اس کے متعلقین اگرچہ اس جیسا عمل نہ رکھتے ہوں، اس مومن کے اعزاز کی وجہ سے وہ بھی اس کے درجے میں ہوں، تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. مومن جائے گا، پوچھے گا میری ماں کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے، میرا باپ کہاں. ان کے اعمال تو اس جیسے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ ملا دے گا. دوسری جگہ وَتَّبَعْتُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ، ایمان اگر ہے، نیکی چاہے کم ہو لیکن ایمان کی دولت موجود ہے، تو ان کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان مومنوں کے اعزاز اور اکرام کے لیے ساتھ ہی ملا دے گا. یا تم بھی انہیں کے درجے میں رہو، تاکہ اس کا اکرام اور اس کا اعزاز قائم رہے، اس کو ذہنی طور پر کوفت نہ ہو کہ میرے لواحقین تو ہے نہیں. لواحقین کے ساتھ انسان کو خوشی ہوتی، اور ان کے بغیر انسان افسردہ ہوتا. تو اس لیے فرمایا ایمان شرط ہے، ایمان ہوگا، نیکی اگر کم بھی ہوگی پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملا دے گا، یہ ارشاد ہوتا. اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے، لیکن داخل ہوں گے اجازت کے ساتھ، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا، یعنی بغیر اجازت کے، یعنی اجازت کے ساتھ آئیں گے. یعنی بغیر اجازت کے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اپنے آل و عیال میں بیٹھا ہوا، اجازت کے بغیر تو جانے کا حکم نہیں. فرشتے بھی آئیں گے، اجازت کے ساتھ آئیں گے، اور ہر دروازے سے آئیں گے، اور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اے مومنین کے گروہ. بما صبر تم، اس وجہ سے کہ تم نے دنیا میں صبر کیا، یہ سب بدلہ صبر کا مل رہا ہے. فنعم عقبى الدار، کیا ہی اچھا ہے آخرت کا گھر جو صبر کی بدولت تم کو حاصل ہوا ہے. وہ سلامتی کی دعا کریں گے اور مبارکباد دیں گے، اور اس سے ایمان والوں کی خوشی میں اور اضافہ ہوگا. اللہ کے مقدس فرشتے آ کر سلام کریں گے، ہر دروازے سے آئی، اور یہ کہیں گے یہ اس صبر کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم نے برداشت کیا اور نیکی پر قائم رہے. یہ ہے ان نیک لوگوں کا انجام کہ جو جانتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر جو اللہ نے نازل فرمایا وہ برحق ہے، اور اس کے بعد یہ صفتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کا انجام یہ ہوگا. اس کے بعد ہے دوسرے لوگوں کا انجام اگلی آیت. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. والذين ينقضون عهد الله، اور جو لوگ توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو بعد اس کے مضبوط کرنے کے، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جوڑنے کا، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے ہے برا گھر. اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے، اور خوش ہو گئے ہیں یہ لوگ دنیا کی زندگی پر، حالانکہ نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر ایک حقیر سامان۔ مسئلہ توحید بیان کرنے کے بعد، شرک کی تردید کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کا حال ذکر فرمایا ہے جو قرآن کریم کی تعلیمات سے مستفید ہوتے ہیں، ان کا وہ حقیقت میں عقل مند ہیں اور عقل معاد رکھنے والے لوگ ہیں۔ سو ان کے اوصاف اللہ نے بیان فرمائے پہلے، اور پھر ان کا اچھا انجام ذکر فرمایا۔ نصیر بھی وہی عقل مند پکڑتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، پختہ عہد اور پیمان کو توڑتے نہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے ان کو ڈر لگا رہتا ہے، اور اپنے رب کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ پوشیدہ بھی اور علانیہ ہر طریقے پر خرچ کرتے رہتے ہیں، اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں۔ یہ ان کے اوصاف ہیں عقل مندوں کے، جو حقیقت میں قرآن کی تعلیم سے نصیحت پکڑتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں۔ سو ان کے لیے اچھا انجام ہے، اچھا گھر ہے، وہ رہنے کے بعد ہیں، وہ بھی داخل ہوں گے، اور ان کے جو بھی صاحب صلاحیت اور نیکی ہوں گے، آبا و اجداد، بیویاں اور ان کی اولادیں، اور ان کو اتنا بڑا اعزاز حاصل ہوگا کہ فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آ کر ان کو سلام کریں گے اور ان کو خوشخبری کی بات سنائیں گے کہ تم نے جو صبر کیا ہے اس کے بدلے میں تمہارے لیے اچھا انجام ہے، ہمیشہ کے لیے تم پر سلامتی رہے۔ یہ تو حال تھا ان لوگوں کا جو حقیقت میں عقل مند ہے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ قرآن کی نصیحت سے مستفید نہیں ہوتے، در حقیقت وہ عقل مند نہیں ہیں۔ اب ان کے اوصاف بیان فرمایا تھا اور ان کا انجام بھی ذکر فرمایا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ترغیب اور ترہیب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اگر ایمانداروں کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ نافرمانوں کا بھی حال اور ان کا انجام بھی بیان کیا جاتا، اور جہاں محسنین کا ذکر ہوتا ہے وہاں فساق اور فجار کا ذکر بھی ہوتا ہے ساتھ۔ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یہ ترغیب اور ترہیب دین کے اہم مقاصد میں سے، یہ بھی بڑے مقاصد ہیں، رغبت والی بات اور خوف والی بات دونوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جہاں پر قرآن سے مستفیدین کا انجام ذکر کیا، وہاں ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کا انجام بھی بیان فرمایا۔ جہاں پر عقل مندوں کے اوصاف بیان فرمائے، وہاں پر ہی جو لوگ بے وقوف ہیں عقل معاد کے لحاظ سے، ان کے اوصاف بھی بیان فرمائے، دونوں کا انجام ذکر کیا۔ ارشاد ہوتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ، اور جو لوگ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد، وہ ازل سے لے لیں آپ اور باقی جتنے بھی عہد و پیمان ہیں سب کو سامنے رکھ لیں، تمام کے تمام اس کے اندر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے بنی نوع انسان کے ساتھ کہ اس کے توحید کو مانیں اور اس کے اوامر کی پابندی کریں اور اس کے نواحی سے باز رہیں، اطاعت کرتے رہیں اور برائیوں سے بچتے رہیں، یعنی یہ خدا کا عہد ہے۔ اور پھر اس کو جو لوگ توڑتے ہیں مضبوط کرنے کے بعد، تو ایک تو ان کا یہ ہے، وہ تھا عقل مندوں کی نشانی تو یہ تھی کہ وہ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے نہیں، اور یہ کام برے لوگوں کا ہے. چنانچہ منافقین کی صفت میں حضور علیہ الصلات والسلام نے فرمایا، منافق کی نشانی کیا ہے؟ اذا عاہد غدر، عہد کر کے پھر غداری کرتا ہے، اس کو پورا نہیں کرتا. یہ منافق کی نشانیوں میں سے، مومن غدار نہیں ہوتا، منافق غدار ہوتا ہے. یہ بد عہد ہوتا ہے، عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتا. تو اللہ کے عہد کو اللہ نے جو بنی نوع انسان سے عہد لیا ہے اس کو پورا نہیں کرتے، توڑتے ہیں اس کو. یہ عقل مند لوگ نہیں ہیں، حقیقت میں یہ بے عقل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یقتعون ما امر اللہ بھی ان یوصل، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ ایمان اور توحید کے ساتھ نیکی کو جوڑو، وہ نہیں جوڑتے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان لاؤ، لیکن یہ لوگ نہیں ایمان لاتے. یہود اور نصارہ اسی بیماری کے مریض ہیں. اللہ نے حکم دیا تمام نبیوں پر ایمان لاؤ، یہ بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے. بعض کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا، یہی ہے یہ خرابی. جوڑتے نہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا حکم دیا. خدا نے حکم دیا کہ سب نبیوں پر ایمان لاؤ، کسی ایک کا انکار سب کے انکار کے مترادف ہے. لیکن وہ لوگ نہیں لاتے. یہود و نصارہ کی بیماری یہی ہے کہ بعض کو مانا بعض کو نہ مانا. نومنو بباد ونکفرو بباد، تو یہ بھی کفر ہے اور بے عقلی کی بات ہے اور بری بات ہے، یہ بھی اس مد میں آتی ہے. پھر صلہ رحمی کے خلاف بات کرنی، صلہ رحمی کرنی چاہیے، اس کے خلاف چلتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی بھی جتنی باتیں ہیں جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے خلاف جو لوگ چلتے ہیں اس کو قطع کرتے ہیں. سو یہ لوگ بے عقل ہیں. اس کے علاوہ یفسدون فی الارض، تیسری بات یہ آ گئی کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. یہ فساد کا لفظ جو ہے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو پانچویں صدی کے عظیم مفسر تھے، یہ امام رازی سے پہلے گزرے ہیں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے اور بڑے امام تھے. تفسیر میں جتنی مختصر تفسیریں قرآن کی لکھی گئی ہیں ان میں سب سے اہم تفسیر امام بیضاوی کی ہے، اسرار التنزیل. مختصر تفسیروں میں سب سے اہم تفسیر امام بیضاوی کی ہے. اللہ نے تفسیر میں بڑا ملکہ دیا، ہر ایک کو علوم اور فنون کے اندر اور کمالات کے اندر اللہ تعالیٰ جو چاہے ملکہ دے دے. تو یہ بڑے مفسر تھے، عظیم مفسر تھے. بعد والے جتنے بھی ہیں ان سے نقل کرتے رہتے ہیں، البتہ زمخشری ان سے بھی پہلے تھا، قریب ہی تھا ان کے زمانے میں. وہ معتزلہ خیال کا تھا لیکن وہ بھی بڑا امام تھا، بڑا عظیم. اس کی تفسیر بھی بڑی بے مثال ہے، غلطیاں بھی ہیں اس کے اندر لیکن بڑی بے مثال تفسیر ہے. تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فساد جو ہے یہ صلاح کی ضد ہے. اس کے مقابل میں عربی زبان میں صلاح کہتے ہیں. صلاح کا معنی ایک چیز کا درست ہونا اور اعتدال کی حالت میں ہونا. ایک چیز جب اعتدال پر ہوتی ہے وہ درست ہوتی ہے، تو جب کوئی چیز اعتدال سے باہر نکل جاتی ہے اس کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے. اعتدال سے باہر نکلنا یہ فساد ہوتا ہے. اور یہاں پر جو یفسدون فی الارض کہا گیا ہے اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. فساد فی الارض یہ ہے کہ مثلا شرک اور کفر کرنا یہ اللہ کی زمین میں فساد ہے. شرک سے اور کفر سے اور نفاق سے بڑھ کر کون سا فساد ہو سکتا ہے جس سے انسان کی فکر اور نظریات آئیڈیالوجی سب خراب ہو جاتی ہے، تمام چیز بگڑ جاتی ہے. تو شرک کرنا فساد ہے، اس کے بالمقابل ایمان اور توحید کو ماننا یہ صلاح ہے، یہ درستگی ہے، فطرت کے مطابق بات ہے. انسان نیچر پر اگر ہوگا توحید کا قائل ہو، اور بد فطرت ہوگا تو وہ شرک کفر نفاق میں جائے گا. شرک کرنا کفر کرنا اس سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور ایمان سے اور توحید کو ماننے سے اور نیکی کرنے سے زمین کی درستگی ہوتی ہے، تمام چیزیں اعتدال پر آتی ہیں. تو یہ لوگ فساد کرتے ہیں زمین میں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. گناہ کرنے سے فساد ہوتا ہے زمین میں، اور نیکی کرنے سے اصلاح ہوتی ہے زمین میں، تمام چیزیں درست ہوتی ہیں اور اصلی حالت میں ہوتی ہیں. اب یہ ہے لڑائیاں چھیڑنا، کافروں کے ساتھ دوستانہ کرنا، مسلمانوں کے راز جو ہے وہ کافروں تک پہنچانے، اور اس قسم کی باتیں، فتنے برپا کرنے انسانوں کے دوران، غلط رسومات کو رواج دینا. اور امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلال بالشرائع، دین کے خلاف بات کرنی، اور جو شرعی قوانین ہیں ان کو توڑنا، یہ سب فساد فی الارض ہے. شرعی قوانین کو توڑنے سے زمین کے اندر انسانوں کی حالت خراب ہوگی، بگاڑ پیدا ہوگا. قتل کرنے، گناہ کرنا، گناہ کے لیے پروپاگنڈا کرنا، فحاشی کی باتوں کو پھیلانا، اور ایسی باتوں کو جس سے انسان کے اخلاق بگڑتے اور معاشرت میں خرابی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اقتصادیات بھی بگڑتے ہیں، اس ارتفاقات کے اندر بھی خرابی اور نقص پیدا ہوتا ہے، یہ سب فساد فی الارض ہے. فساد فی الارض کا بڑا وسیع مفہوم ہے. بدعقیدگی، سنت کے خلاف کام کرنا، بدعتوں کو جاری کرنا، شرک کی باتوں کو پھیلانا، کفر کی باتوں کی تائید کرنی، یہ سب فساد پہ لرز ہے. جو آپ دیکھیں گے تو زمین بھری ہوئی ہے فساد پہ لرز، ظلم کرنا، قتل کرنا، زنا اور بدکاری کرنی، چوری کرنی، پھلنے خیانت کرنی، اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنی، مال میں، جان میں، آبرو میں، یہ تمام فساد پہ لرز ہے. یہ تمام باتیں کرتے ہیں وہی لوگ جو حقیقت میں عقل سے محروم ہیں، ان کا کام یہی ہے فساد کرنا. اس کے برخلاف جو پہلے لوگ تھے، دوسرے ان کے اوصاف آپ نے دیکھ لیے، تو برائی کو نیکی سے ہٹائیں گے، خدا کی عبادت کریں گے، مالی قربانی کریں گے، زکات وہ ادا کریں گے، صدقہ وہ کریں گے، خدا کے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کریں گے، غربا پروری وہ کریں گے، مساکین نوازی وہ کریں گے، بنی نوع انسان کی ہمدردی ان میں ہوگی، تعلق باللہ ان میں ہوگا، عہد کے وہ پابند ہوں گے. وہ تمام ان کے اوصاف ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو عقل مند ہیں اور جو عقل معاد رکھتے ہیں، اور جو عقل مار سے خالی ہے ان کا کام یہ. شریعت کے قوانین کو بگاڑنا، توڑنا، غلط باتوں کو رواج دینا، یہ ساری باتیں فساد فی الارض کے اندر، کفر کرنا، شرک، بدعات اور برائیوں کا ارتکاب کرنا، معاشی کا جس سے زمین میں خرابی پیدا ہوتی ہے،